başla, bitirir bir bakışta. Ölüm var aşkımda, yeni Filiz dağlarda, solmayan karda kışta. Bitirir bir bakışta, ölüm var aşkımda. Yüreğimde bir sevda, aşkı kalbimde dünya. Yalan değil bu rüya, ölüm var aşkımda. Yüreğimde bir sevda, aşkı kalbimde dünya. Yalan değil bu rüya, ölüm var aşkımda. Islanmak mı yağmurda, boğulmak mı sularda, yaşamak mı yıllarca, ölüm var aşkımda. Islanmak mı yağmurda, boğulmak mı sularda, yaşamak mı yıllarca, ölüm var aşkımda. Yüreğimde bir sevda, aşkı kalbimde dünya. Yalan değil. Yanlışım aşk kolunda, kızgın güneş altında, aşkım barut tadında, ölüm var aşkımda. Yanlışım aşk kolunda, kızgın güneş altında, aşkım barut tadında.